أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغني عنه ماله وما كسب، ما أغني عنه ماله وما كسب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلي نارا ذات لهب، سيصلي نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، وامرأته حمالة الحطب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل، في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قدر العارفين ومن الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، جنا بن سنت يالا جوليتي ننتبي صلى الله عليه وآله وسلم. ني وون كون سي الجامع الصحيح في كتاب الجنائز، هو الجامع الصحيح وأمير المؤمنين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري عليه رحمة ورضوان الباري. سنو جوتا ييويسو ولله الحمد والمنة، جيخال نانتي با داف نانتي كتاب الجنائز، manam moy téré bi nga xamantene mom moy aju ci walu niw ak lepp lo xamantene day wër wër lo ci niw. Ñu gisoon né dina rafet ñu def ci ben wala ñaari jotaay yo xamantene dañuy ci daaju résumer li nga xamantene mom moy li ci ëppoon solo, té mom moy xéppu li nga xamantene mom mo aju ci walu sang niw ak sang bi ak julle gi ak rob ak gungi gi. Dinañu ñew tamit inshallah taala, manam dañuy résumer deug nak, manam dinañu ñew ci li nga xamantene mom moy wër wërlo ci teggini ci aju ak li nga xamantene mom moy aju ci surtout ki nga xamantene mom moy ki gennal aduna ak li nga xamantene mom moy li nga xamantene moy comportement bi ñu wara am par rapport ak ñu genn aduna. Li nga xamantene ñu ngi ñaan borom bi kon subhanahu wa ta'ala mu may ñu ci kaddu yu mëdd ak li nga xamantene ñoo yi gëna rafet, yi gëna jup, yi gëna sell, te deppoo ak li nga xamantene mom lay sopp te gërëm ko ci barkeent bi alayhi salatu wassalam. Li nga xamantene mom lañuy kon tambalé moy xam gi nga xamantene wala fatali gi ñi fatali li nga xamantene mom moy ne mbir mi comme niñ ko gisse ci sun jotaay bi wessu dafa nek lo xamantene du jaar du tecc, manam dafa nek lo xamantene kep kenn da na ci jaar, amul kenn ko xamantene du ci jaar. Comme niko alquran waxa kullu nafsin dha'iqatul maut ak kullu man 'alayha far wa yabqa wa rabbika dhul jalali wal ikram, kullu nafsin halikun kullu shay'in halikun illa wajha bepp bakkan fok dana mos de kep kenn fok dana fa jaar nit ni nak dundu gi ñu dundu mom moy wuté temps bi nga xamantene mom lañuy def ci kaw suuf moy wuté waye la budda wir wiri jaare ndare te ndare moy de manam bir mi mëno wëlbati bir mi ci anam go xamantene nit ki dañ nan koku du dé kon tégam xam nañ ni dé gogou fokk day am té nit ni téré bi muy kitabul janaiz moy téré bi muccu ginnaw bi manam ci buntu bi nga xamantene da fay aju ci walu julli ak lepp lo xamantene sharku la ci julli comme ni nga xamantene lu démé nek tim lu démé nek ñiap lu démé nek tim lu démé nek sangu farata ak yenen yi nga xamantene ñu ñoo ci wurwur lu place yi nga xamne moy jakkay place yi ñu julle ak yenen ak ñu julle ak yépp ngir ne nit ñi ginnaw ba dafa am lo xamantene ñokoy defal seen bop lool nak moy jamono ju ñuy dund waye nak nit ki bu génné aduna fokk li mom dañ ko koy defal kenn mom bu ko defal bopum abada kon mu nekk lo xamantene solo yi reey na ndax moy mbir mi mujju gi nga xamantene kep kenn soxla nak ay nit taxawu la ginnaw bi nga xamantene taxaw nga def nga li nga xamantene mom mo doxal sa digënté ak sa borom subhanahu wa ta'ala fi ci kaw suuf ba legi nak nga daal jogi ci aduna bi wara dem ci benen aduna mu am lo xamantene ñi ci def manam sa mbokk julli ñi ñom ñoo la ko wara taxaw bu bokku ci li nga xamantene mom comme niñ ko gissoon ci hadith bi moy haqqul muslimu 'ala al-muslim mu bokku ci ak li nga xamantene mom la yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam do limne ci ak yi julit amal morom julitam la te bok na ci moy ittiba'ul janaiz manam mom moy top li nga xamantene mom moy new manam topato ko defar ko bu jibul ko boromam subhanahu wa ta'ala mu dem ci keur gi nga xamantene fofu moy keuru deug gi moy keuru sax gi moy keur gu mu jibi bi nga xamantene mbir mi demena nonu nak lol mom motax kon jotay yi nga xamantene mom lañuy am mo xam benn bi la wala yenen dina am jenen mu nek ci dayox solo manam mu am dayox solo solo go xamantene manam gu mag la ngir ne daño wara manam nit ku nek dafa wara bayyi xel le euluk ci bir mom dana taxaw taxaway bi faw dina am ñen ci mbokam ñoo xamantene faw mom mo leen di taxaw manam nit mënu ko daw responsabilité mu ba benn moment du dund lu melni amul manam fokk nit ki dina confronté wu benn bëss ku la déggé lool jëna aduna té amuñu keneen ko xamantene mo gëna yello ci taxawu la ke yow amul kenn kuy gëna yello ci taxawu koku ke yow ci sa bop loolu kon nak comme ko mbir mu xam nañ loolu yalla téré yalla na yéx ak yoy yépp du téré bëss dina jox nga confronté wu ci réalité bobu fu fekkenté né du yow ci sa bop yow yaay sujet bi boba manam bu dul yow lañu nekk di topato bëss dina jox nga am ko topato kon mbir la mo xamanté né ñepp war nañ ci taxaw banam bayiko xel mu nekk lo xamanté né yiñ ci waxtané yépp comme niñ ko gissé fardhu kifaya la manam mbir la mo xamanté né dafa war ci kaw julit ñepp waye bu amé ñen ñu ko def day daal di wacc nga xamanteni ñom lay ci def li nga xamanteni kon mom lañuy tambalé moy sang moy sang neew li nga xamne mom lañu wara jëk xam moy nit ki su génné aduna comme li yelennte bi sallallahu alayhi wasallam mun iza kharaja ar-ruh qablahu aynu manam bu ruh bi génné bëtt dañ koy top li nga xamanteni manam motax lu ëpp ci ñi génn aduna ñuy xol ci kaw manam teen xol ci kaw lool mom mako waral bu boba li nga xamantene mom lañu wara jëk rek mom moy buñu dé gisé ni génn na aduna première chose li nga xamantene amul lenn lo wara jëk tek ci mbir mi moy kaddu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lool mom lañu wara jikko wax li nga xamantene tamit benen mbir la bu ko wara manam jitu bu fekkante ne fekk nga ki nek ki dé yang koy fekke manam moy nga sappo kaddu gi nga xamne moy kaddu wetal borom subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah manam nga wax ci la ilaha illallah ci kanam di ko sax mu koy fateliko di xamne daf ko wara wax ngir ni li mom moy jamono du mujj ci parce que kep ko xamantene mujjenti lu kaddo moy la ilaha illallah mom day texe kon bu genné aduna nga jëk ñaan borom subhanahu wa ta'ala wala bo nga jang tam sourate yasin ci kanam ci wetam nam di jang alquran ci wetam rawti la sourate yasin waye kon bu genné aduna nga daal di jëk tuddu borom subhanahu wa ta'ala ni ñun de ci yalla la jogé ci mom lañu delu nga daal di jël sa loxo nga masalé ko ci bëti manam nga daal di nubu bëti ñaar lañ la tamit nit ki gemming gi day ubbé ko bu boba tax nga daal di koy tekk nga daal di jël sa loxo tek ko ci kaw ci ngam bi ci suuf daal di jël sa benen loxo bi tek ko tout ci kaw bob bi daal di tek gemming gi manam daal di dajala ñaari ko ni ndank té bu di def bu forcé manam da ngay def ndank ndax principe bi nga xamantene principe fondamental la lu am manam li nga xamantene la lu ragné ko la fonk bu reuy la ci lepp lu addu ci walu defar new moy waro fexé ba gañ ko ndax yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne kasrul azm maytan ta kasriha hajja hadith bi sahna aisha wa radhiyallahu ta'ala ha netal mu ne sahe ma muslim rahimahullah dam yahu ku de ni ngi mel nga dam ko fek ni ngi gundu moy ne lepp loy def bu da ak ngañ amé lolu wor ko ko def manam nga dal koy tej ba pare dal di matale manam dal di jël bakkan bi dal koy lal ci kaw ni ngir mu djub bu fekente ne dafa am numu def ginnaw bi nak nga wara topoto li nga xamantene mom mo aju ci li ñu bi tajhizul mayit manam moy mbolé mi nga xamantene mom moy li war ci miw bi nga topoto li nga xamantene mom moy li aju ci côté funéraire yi yépp nga jël nga topoto moy lan fan lay sango lan lay sango han ñan ñokoy sang wala kan mo koy sang lan mom moy li nga xamantene mom moy ay manam cangayam bu fekente ne waga lolu na bopam ay cangay te lolu bok na ci liñu sopp comme niñ ko gissewon ci hadith sayyidina sahl ibn sa'd as-sa'di radiyallahu ta'ala bi nga xamantene dafa am ndaw so xamantene dafa ñew indi ak cangay mbalan dox ko yenenbi sallallahu alaihi wasallam ne ko mi li man mako rab sayyidna abdurrahman ibn auf radiyallahu anhu dal ko koy ñaan nit ñi ne ko li nga def de rafetul te parce que dañu gis ni yenenbi sallallahu alaihi wasallam bëggewul yere bi malan ni li nga def de rafetul parce que li yenenbi sallallahu alaihi wasallam ñu may ko te ñu gis ni ko bëgge yow nga dem di ko koy ñaan mu ne len deb man nak dam ko ñaan ngir mu nekk sama cangay buma dewe te yalla def na ne lool mu mu doona nekk cangay rabbi allah ta'ala kon nit ki wajal ak cangayam manam djel li nga xamantene budé amna budé mën na nek sino bu génné aduna itam manam ñu djel ci alalam da koy defal ak cangay manam alal bi lañuy def djel mom moy deuyer mom moy jitu lepp ci alal ci alal gi mu fi bayyi li ci jitu te upp doole lepp moy lan lañ koy sangé lan lay maam ñan ñokoy sang budé kiñ ci jikoy sang wala kikoy sang day fayé lan lañ koy fayé ak ñi nga xamantene mom moy bamélam budé dafa am ñi nga xamantene ñom ñokoy gas dañuy fayé ko ak yu mel non itam lan lañ koy fay ak yu mel non yoy nak duñu def rek manam nan nañ yal waan pour ki nga xamantene mom moy sang wala ki nga xamantene mom moko yorop wala yoy non dañ ko yal wanal après lu way joxe rek buñu dajale lool rek ñu daal ko koy jox mu nekk ñamu bëtam ak yu mel non mbir mi du démé non manam day nekk lo xamantene day sérieux quoi dañ koy tek ci ay règles yo xamantene règles yu sérieux la fu fekkene nak dañu coobare wu ne dañ koy sang ci koy sang wala ci koy yorop wala yu mel non yeb dafa coobare wu bu boba mom ci coobare bopam wala ñoom ci seen coobare bop dañ koy def ki nga xamantene nak mu gën ci ki ko mëna sang mom moy ki nga xamantene mom le dinkane manam bu ne man de buma dewe ne ma diw sang wala diw ak diw nañ ma sang ñoñu bu ñu jappalé lool moy li gën ginnaw loolu nak ñi nga xamantene su fekkentene mënu nekk ci manam loolu amul bu boba ki nga xamantene mom mo koy sang mom moy ci ku gëna jégé ñi gëna jégé ñom ñokoy ñom ñu gëna yello ci sang ñu gëna yello ci sang ko suñu xamé nan lañu sangé goor ñi ñoy sang goor ñi jigéen ñi ñoy sang jigéen ñi ba mu dess né jëkkeur mu sang jabar mo gën jabar sang jëkkeur tamit mo gën comme li nga xamantene sayyidna ali karramallahu wajhahu nonu la soxna fatima radiyallahu anha non la ko sangé nako nonu sayyidna abubakar as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu asma bint umays radiyallahu anha mom moko sang nako nonu tamit bu fekkentene ki nga xamné mom moy yitté yenenbi sallallahu alayhi wasallam do wax soxna aisha radiyallahu anha ay way xoron manam imaginer tay ma genn aduna ma sang ma genn aduna nga sangam wala bokk ma genn aduna ma sangal soxna aisha manam ko waaw lool manam anduna ci benn ci ñaari yoyu non yenenbi sallallahu alayhi wasallam motax soxna aisha radiyallahu anha la law istaqbalna fil amri mastadbarna wa ma ghassala an-nabi sallallahu alayhi wasallam illa nisa'u budon ne dañu deugmal ci mbir mi te delu wuñu ginnaw kenn du sang yenenbi sallallahu alayhi wasallam dudul ay soxna waye ñom dañu gis ni ño gëna yello ci sang ko waye nak man nañu bayyi mbir mi ñeneen ni manam budi ay goor lañ comme ni nga xamantene yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñi nga xamne ñom ñoko sang moy sayyidna abbas sayyidna ali moy ñoy ay mbokam sayyidna al-fadla ak sayyidna kufam radiyallahu ta'ala anhum nga xam tane kufam ak fadla ño al-fadla ñom ñaar doom sayyidna abbas lañ radiyallahu anhum ki nga xamantene mom moy sayyidna ali xam nañ ko sayyidna abbas manam ñom ñepp ay mbokk yeen ci bilal sallallahu alayhi wasallam ñom ñoy ñi ko gëna jégué andak ne ñu leen gën ñi ngi fi won sayyidna abubakar ñi ngi fi sayyidna umar ñi ngi fi sayyidna usman ñi ngi fi ñi neen ak ñeneen ñi ngi fi radiyallahu anhum may ñoy ñu sanguñu ko parce que lutax way jégué ñaalom ñom ñoko sang kon ñoon ñoy priorité suñ ko sang nak ñew bi dañ koy tek ci place bu kawé manam buñ ko tek à bas le sel dedet dañ koy tek ci place bo xamantene da fay kawé lo xamné denk la bu yitt ci ko way mel non suñ ko ci tégué dañu jël mbadj lu dif wala bu nuru lu dif wala leneen lu ko nuru plutôt manam comme mbadj bu dif wala lo xamantene da fay yor forme toile mais mu nek lo xamantene du transparent manam mëno xol ba xam li ci ginnaw fokk mbadj mi tam nek lo xamantene bu toyé ci souf manam li ci souf su toyé ci kaw manam du marqué ci jëm nit ci manam mu nek mbadj mu tal wala mu nek kon toile wala yu mel non yo xamné dal comme manam day bu nek ci kaw nit ci buñ ko gis buñ gis li ci soufam loolu lañu jël ñu tek ko ci digënté jumbax bi ak oumi manam fokk day wéssu bëtu oumi ci souf mais aussi day wéssu jumbax bi ci kaw non lañ koy tek suñ ko tégué non ñu wut ndox ñaari faanu wala fiwu ndox mo gën buñu leen utiliser ñu jël masalan lu melni ay cop mi nga xamné mom lañuy def moy suñ ko tégué non manam suñ ko tégué jël mbir mi tek ko ci kaw yaram manam ci kaw yaram bi ñu daali simmi li nga xamne mom moy yere bi mu am benn mbir bu am solo bo xamantene mat na bayyi xel te lolu ponku mu ri na ci sang ñew moy awray nit ki amuñu droit xol ko amuñu droit laal ko ñaar yi mom ponku la bo xamantene ponku ruknul rakin la manam ponku manam principe fondamental la bo xamantene meunta muno di sang niou ba nopi bayiwu lo xel lool soko mouré manam mom lañuy mour ci kaw après ñu doga mëna yigiti yiris simiko manam buñu téggé mbaddi mom ci kawam ba paré légui nak dañuy xëc tuuti ci kaw dañuy xëc ndank ci kaw ngir yéré bi ci kaw simé ko ñu simé ko yéré bi ci suuf ñu xëc ko tamit ndank han am jaaral ci suuf ba simé ko ñu simé ko bu boba ñi nga xamné ñom ngay masala shaqi rahmatullah dañuy sopp ñu solol ko yéré bu wala ngir ñu sangalé ko ci kaw lool man ngir bañ fu accident amé ak yéne nogu man ak ñu bañ laal man mu basara ak mi nga xamantene mom moy yaram bi suñu jëlé ndox légui nak ñu jël ndox bo xamantene dañ ci def cidre moy bim mais bim bu ñu mokal lay doon xob moy comme nabax wa cidre manam bu ñu mokal lay doon nako nonu soudé amuñu ko mën nañ jël saabu tek né manam jël rek saabu wala lu mel non tek ko né à côté dina ci ñew bu boba utiliser tamit benen ndox mi ci def ñu def ci camp moy bu mujju bi li nga xamantene mom lañuy ndikke moy dañuy yitt ci dañuy li ñu tuddé tal yinul mafasil manam moy wal niw bi han dañ koy noyal tout manam ngir ni nit bu génné aduna day melni kuy kuma kuy wow budé mën na ko waxé non légui day yékiti touti mais té sang xit bu baax parce que wourou day dab mën na yak dam wala mu gañu manam ñu yékiti touti lam lepp lo xamanténe nak nar nga ko def lool tamit ñu bayyi ko xel té ñing koy wax nañ ko sang looti nara def mu nara indi ak ngañ wala ak yak ci yaram bi rek bayyi wala bu boba suñu noppé manam kon yékiti touti comme ni loxo bi def ni waccu wat loxo yi barami bon ki yengal touti ni def tamit ak loxo bi tank yi non suñu paré ñu yékiti ko touti lal ray bir bi mais ray bo yo touti su ko defé lolu pour lepp lo xamantene sobe la lu déssone ci biram daaju jël manam budé amna touti sobe bu déssone wala yu mel non lolu nak suñ koy def mu am benn mbir bu ba ta baye xal moy buñu commencé tambali lolu birmi ci borom xoxom rahmatullah comme shafi rahmatullah ñu soppu lolu ñu parfumer beurb bi touray ko manam su ko defé su amé xet bu genn wala yu mel non mu baña ñu bañ ko ki ba paré sorti ndox bu bari manam période bobu ñu sorti ndox mu bari nit ki nak day daal di wut comme genre gant gis nga am nañ jampé yo xamanté na comme gant la mel comme lu mel non mom ngay jël dugul ko sa loxo wala nga mouré ko ak lu dis manam nga jël sa loxo band ko ak band yu dis su ko defé do mëna laal directement aw ray nit ki do laal directement aw ray nit ki nako nonu manam bu boba ñu daal di sorti ndox mu bari bu ko defé ndox momu han su ba paré laal manam ak comme band bi reuy na do laal aw ray nit ki directement su ko defé bu amé lu ci takka tak mu daal di deñ lolu kon mom moy lañu jëkki manam sorti ko parti bobu nak mo gëna délicat ci sang ñoo lolu su amé su deñé légui ndox mi deñ na wacc na légui nak nga daal di koy tambalé sang fi tambalé moy dañ koy jappal ni ñi sangé néw nak moy exactement ni nit ki di sango faati moy exactement lolu dang koy jappal mu daal di japp boko japp da ngay raxas loxo li raxas ko raxasat benen loxo bi après galandiko ferandiko ak firu waxon nañu ko né du mën nek comme niñ lay daan defé ci njaakul mais nak am nek gisoon nañu wuté ci borom waxay wuté alhamdullah té gisoon nañ ni lu ci gëna dëgël moy am nek moy nan ngay def bu woba da ngay jël toyal li nga yor manam parce que soy sang niou fokk da ngay yor lu melni gant wala lo yor ci sa bir loxo nga jël ko nga tek ko ci gemmiñ bi ci kaw tunji bu fekente ne ci bëñ yi nga laal ko tuddu bu dé am no xobé ci bir nga raay ko mu dañ sudé dafa am lenn lu mu na yaq rek bu laal comme principe bi bakkan bi nonu nga raay ci kaw bakkan bi ndox ni nga daal koy selum boko manam rax xarkanam bi la bëgg wax manam nga rax xarkanam bi digënté ci kéraw gi di saxé ci kaw ci bob bi ba ci sikim bi ci nopp bi ba ci benen nopp ci tatu nopp non nga koy daldi non nga koy daldi sangé non nga koy daldi hmm non nga koy daldi raxé xarkanam bi so raxé xarkanam bi ba nok so raxé xarkanam bi ba nok nga daldi raxé loxol bi ba ci tonki mom tamen nga defal ko ndax lo raxas tamen loxo yi ba ci tonki mais da ngay xalale baram yi tamen après nga dadi raxas bop bi ak nopi yi nga dadi raxas tanki manam ba ci dojjon manam ba ci cheville so paré nak nga dadi koy raxas ci kanam ak ginnaw waye nday jor bi na yenen bi sallallahu alaihi wasallam lol la waxon ñom sayyidat ummu atiya radhiyallahu anha fadda nabi mayaminha wa bi a'dabil wudu'i minha na ngeen tambale ndey ju worami ak ciri ndiaf yi ci mom manam lolou buñ ko defutone dana bax fofu nak ñu daldi raxas kon xar kanam manam mu am lu mata baye xal moy du dagal abadan ngi jël niw bi wolbati ko wolbati bo xamantene xar kanam gi day tebb ci day manam moy jaxam day jaxam lolou du dagal mën ta dagal kon ñu bayyi xel nak ñing koy jëk def ha defé lu la bëgg wax wala depp ko mënoko depp mëno depp niw bi kon bokay sangu manam boy soti ndey jox niko dame kon ci kaw ngay tambale ba ci souf ci kanam ak ci ginnam bu boba dang koy dadi yekiti touti mais nak na nga baye xel ba li ngay tek ci kawam nonu muy nek ci digeete jumbax bi ak umbi lolu na yaat way bo xamantene so koy wulbeuti tamet lolu day neubale côté yep bu ko defé so koy rahas fofu nga dal dikoy rahas ci kanam ak ci ginnaw nga soti ndox ba xaf hein mu dali wacc ndox bi nga xamantene nak mom nga koy raxafé waxon nañ lako moy ndox bi nga def lan bim fakhsilnaha bima'in wa sidrin salatan aw khamsan aw sab'atan in ra'aytum kon ndox mom wajalna fil akhir kafura aw say am min al kafur yenenbi sallallahu mune na ngeen raxas ben yon na ngeen ko sang ben ñetti yon bok ñetti yon wala juroom yon wala juroom ñaar yon soude gis ngeen lool manam raxas bu ñett bi bu def ha maliki rahmatullahi alayhi raxas bu ñett bi mom la bu dama on kraax lay do manam moy ndoxum ci nek xam nga lu tax parce que fuqaha maliki ndox bu raxé dara ñom manu ñu ci def dara manam ñom dañu strict ci ndox ñeneen ñi nak japp nañu ne manam budé ci walu japp julli budé ci walu japp gu normal ak cangay gu normal ñeneen manam shafi hanabila rahmatullahi nuru nañu leen ci lolu waru budé ci sang miw ñom dañu and ci ne ndox momu nonu bi and ak deem gi mënut nako sango deem waye bu boba li ci kaw lañu jël manam tibbu li nga xamantene mom moy xam nga bo jëlé ki bi nga def ko day am fouri ci kaw bobu ngay jël nga bomb ko ci bop bi ak ci kimbe budé goor la hein après lenen ndox menen mi ci def bi ci def nonu mom nga koy sangé parce que li ci jax raxé nonu bu ko taxabari nonu manam kon lool mom ngay sangé benn bi manam kanam ak ci ginnaw ndey dor bi dañ koy wulbeuti après ñu wulbeuté ko ci chamoy tek ko ci côté ndey dor bi ngir ñu mëna rax ci kaw ci chamoy bi ci kanam ak ci ginnaw lool mom moy sang bu jëk ci bu ñu yamoon ci bobu rek doyna sekk bu ñame ci bobu doyna sekk waye yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi mi wax ci ngaay bi mu koy wax daf ne nañ ko def ñett yoon manam ñaari ñoom ñoy sunna budé fuqaha umarik rahmatullah ñom dañ nan manduba tar ñaar ñoy wala ñe dañ nan sunna manam shafi ak hanabila rahmatullah ñom mandub ak sunna ben la ci ñom wala manam kon ñom dañ leen di sangel maam non lañ koy def bobu rek doy def budé nak jigen la bala ñuy tambalé ci lolu comme li yeen ñu wax sallallahu alayhi wasallam budé karaw gi dafa bëri dafa am mbir mo xamantene ñu bari ko xel ci walu sang niw manam moy karaw doko laal manam do wat bi mom dafa haram manam wat nit ki dafa haram ci sang niw nako nonu wat ay pokatanam moy karaw pokatané yoy dañ ko sip xana bi lay dal rahmatullah alayhi ñom sopu nañu manam mustachi bu fekkentene dafa bari nga dag ko manam jur tolo la ko ñom budé lool sopu nañu waye lepp lo xamantene dafa haram ci nit ki bi mi dundu nga wat ko lool mom da ngay haram ci lu ñu doyal itam moy lu demene ko watal ko ci kim mom da xaram ni nga xamantene tamit mom moy lepp bi manam buñ ko bëggé met manam buñ koy kim ko peñé ko tamit dañ ko sup bam def shafi rahmatullah dañ ne bu fekkante na karaw gi dafa deugur manam bëri deugur jaxaso bu boba peñé bi du doon ñu sup way nak moy bala karaw bi di rot parce que karaw bi su roté dañ koy jël bolé walé ko ak cangay duñ koy soulalé amma wat karaw nak yi mom dafa haram ci mbolam waxi légui cangay bu jëk ci wax na la ko budé jigen la li gëna dëgël moy dañ koy firi ba paré manam budé dafa lett won dañ koy firi ba paré ginnaw bi suñu paré après dañ koy lettak ñetti lett lo xamantene ñaar ci bidjinu bok bi lay doon ñaari benen bi ci dess ci digg bi lay doon bi ci digg bi ak bi ci bidjin bi mom lañuy wacc ci ginnawam lool nak moy di gëna wër comme niñ ko gissé yannabi sallallahu alayhi wasallam bi doom gënné aduna yannabi sallallahu alayhi wasallam né na ngeen ko lett manam ñu lett ko ñetti bejjeul manam ñetti lett ba paré sanni ko ci ginnaw dina la wax après hanafi rahmatullah alayhi ñom dañu japp rek dañ koy indi ci kanam manam dañu wacce karaw lett yi ci kanam mu dëgn bi waye lolu xam ngeen ni lu tax ñuy wax moy jigen du bari karaw waye ñu wala mé warna digeen do ci mëna lett ba sanni karaw yi wala wacc wat ko ci kaw dënd bi wala nga sanni ko ci gannaaw li nga xamantene mom moy kon sangu bu ñëpp ga ngox bu mako sangé nonu ba nopi légui mo wara dem ci ñaarélu sangé bi ñaarelu sang gi tamit fima jaarul rek la jaarat hein ci kanam ak ci mam ci kaw ci ndey do ak ci chamon bi ci kaw ak ci hein ci kaw ba ci souf waye boudé fuqaha maliki rahmatullah ci ñaarel bobu ñom ci lañuy jël saabu def ko ci yaram nit ki bon ci saabu def ci bobu def ci ki def ci yaram xobal dogo sorti bu mu jubi manam bobu lañuy sorti ndox mu daldi wacc manam ngir lan ngir yaram bi meuna hein meuna fek lolu tamit boudé bim la bo xamantene day xop bobu lañ koy sangé muy ñetté muy ñaarël manam nga sangé ko parce que fo da ngay am sabu wala amo sabu nga am dim ñet manam ñet nga am fo da ngay am dim bo wala amo dim bo nga am sabu bu le nga am dim day yombal mbir mom da ngay xobal dim mo dem bi ngay duggal rek bobu ngay jël ndox mom ngay jëm nga sangé ko bu dé amul mom da ngay jël ndox da ngay jël sabu nga raata la ray ko ci yaram bi xobal ci yaram bi hmm moy ci ndiko awray de toute façon da ngay am loy sol ci sa yar ci sa loxo lu melne gant wala lu mel non nga rahas après wala ba ci souf après nga dal di xop ndox mom moy ñaarelu ndox ni soudé ci dim la mom da ngay sorti non ci kawam rek hein ray tout bu ko defé lan ndox mom ma lolu ngir meuna setal yaram dina après ñettelu ndox ni mom moy am kafu bu amé kafu bobu day tax en fait ba ki duñ ko gawa songo ay sax ye moy ni nek ci souf ci rek xet bobu yeb duñ ko gawa songo kafu bi loolu lay jariñ bu ko defé nga defal ko kafu bi hein mu dadi manam nga sangé ko ak ndox mi nga xamantene dafa am kafu ndox mi nak mu am benen caractéristique buñ ci wara bayyi xel moy ndox mi boudé manam warta tang jeur bay laké wayé buñ ko tangalé touti dana bax man buñ ko tangalé touti manam mu nek ndox mu nuggu dal mu baña nek ndox mu sedd wayé ndox mo xamantene xawna sedd ci jamono tangor ayul itam man dañuy samonté jamono ji rek manam melni rek nit ku doon sangu tay lool rek lañuy bayyi xel parce que dañuy bayyi xel ne ñun liñ koy def mom da koy yef mën na ko mititaal kon li buma ci paré ni paré na ci sangu neew bi légui nak damay daali jël benen morceau wala han laal ko ci kaw yaram bi ngir comme pompe ko manam comme tay bu nit ki sango ba pare jël serviette bi lolou lay def mu am fofu mbir mu mata baye xel moy à partir de moment bobu manam nonou mako sangé ba paré ci la ko bala mu koy jël diko duggal manam diko tek ci kessan bi moy cangay bi ci lay jëlé parfum wala mu jël parfum misk bu mako amé wala lu ko nuru han moy xanout lepp lo xamantene rek amna xet gu neex mu jël ko tek ko ci place su jodu kay jebi ak bakkan bi ni ray ko ci loxoy han tanki ci han ndegu tanki ak ci ka autorité ak oumi ma ray ko ci naka lolu tamit pokotari ñaar pokotari ni da ci def parfum suñu paré sopp nañ su dé japp né la ñu jël coton tek ko ci manam ci ginnawam tek ko ci par contre suñu sangé ba paré ñu gis ni ñek sanga yi doyul pour sétal ko bu boba dañuy dolli wat yenen ñaar muy juroom bu boba ci bu mujju bi lay def kafour bi manam suma defé ñaar muy def ñettel bi gis ni doyul damay def manam damay comprendre que ni ñettel bi waruma ci def kafour mais buma ma def ko ci bu mujju bi comme li yenen tibo sallallahu alayhi wasallam waja'alna fil akhir kafura buma ko sorté manam ma def ko ci ginnaw ci ñettel bi ñi mom bu doyul ma def juromel bu doyul ma def ba jurom ñaarel waye mu nek lu tool manam bu doyul ma dolli bu kéro muy tool manam ba kéro muy sat waye mu tool mo gën tool bi du ci sat mais tool bi dafa gën moy mu impair légui su dé paré na ci lool yépp na ba wawal ko alhamdoulillah lay mu paré na so fekkete tam dama ko sang ba nopi gis ne amna lu génné ci mom manam sobe da génnat ci mom bu woba té matul manam matagul jurom ñaari sop nañ ñu sangat ko wa dañu dindi sobe bi dañ ba paré sangat ko légui su fekkete ne paré nañ ci lolu légui lan mo def ne daf mel leer na wala voilà légui mu def boudé manam waxon nañ ko manam boudé ki bi suñu paré dañuy létat boudé jigen bi nga xam né dañ ko firi won dañ ko firi won dañ ko létat c'est une évidence nak kene bu ron da defon ay mèches duñ ko létat ak mèches manam jarul ñuy ci taxaw après dañuy koy yekiti ngir nak lay tek ko ci kaw yiri yi nga xamne mom lañ koy sangay yiri dafa am num wara nal budé gor la comme li yenenbi sallalahu alayhi wasallam kufina nabi sallalahu alayhi wasallam fi salasati afwabin suhuliyah yaman ya laysa fiha qamis wala amama wala yasidna aisha radhiyallahu anha yenenbi sallalahu alayhi wasallam dagn ko sangé ci juromi ci ñepp mbalat yo xamné mbalami saxuliya la manam comme coton la bu dëkk bu duggé yaman yéré yi ngi koy sangé nak nit ki yéré yi ngi koy sangé obligé wul mu wéx tey do le percal rek la mëna né mbolam lu dagal ci goor ak ci jigen mu mën ko sol ci jamono ji mi dund mu nek ko sangé mu nek nak yu yex mo gën mu nek tamit yu rafet mo gën comme niñ ko gissé won gissom nañ tamit wuté ci borom ko wuté won rahmatullah alayhi ñu ko jëlé légui dañuy tégal yëri balani bu fek xam nga xana ak yi ñoom dañu wax ne day am ben xam manam xalafiy yi ñoko wax alhamdullah alayhi mais ñoom bu boba manam xamit bi mom moy bi tollu ci manam ci liko dalay ci dokk bi ci baat bi di wacc suuf moy ben bi après yeneen ñaari ñoom ñoy nek li nga xamantene day nek ci kaw wacc ci suuf bude fuqaha maliki moone bon ñeneen ñi ci def ñet yoy la sauf ko fuqaha maliki rahmatullah dañ ci yok kon tamis bobu ba pare yok ci amma mom moy bi nga xamne dañ koy def ci bobu muy juroom ci goor mais yeralti bi sallalahu alayhi wasallam mom bi lañ ko defal kon ñu waxa ko manam moy ñetti mbalane ñoy tollo mbalane nak niñ koy dagge bon de façon yoy de legui pre a ski la dañ koy jënd ak yoy mais min koy dagge moy day melni comme lal bi gën la lal darab bi darab la wala darab wala manam non lañ koy dagge mo mel non nga xamantene nit ki bu nimu teudde non su ci teudde dañ koy meuna tak ci kaw tak ko ci souf mu def manam nga meun ko lemat takka yew bobu ci budé ci kaw wala ci souf nga meun ko lemat takka ko manam comme ñu ci fekké fi dañu tak ni ci fini ni nga meun ko lemat ni takka ko fi ci ñom tak bi voilà ci souf manam comme bo bayé lu upp 20 cm ding ko man ak ci kaw mbalan mi da wara yaar lool moy li gën mi nga def moy ñett yi ngay ñëk tek parce que soko deful do do ki manam da ngay ñëk tek ñett yi mais do dindi li nga tegon ci kaw wala boko dindé dang koy remplacer par morceau bu 10 benen bo xamantene bu wow lay doon bu toyul manam ngir ñu baña toyal mbalan ma manam liñ koy cangay ci soko tege manam nga tek ko ci kaw mu nekk bu mag en tout cas mu ci kaw manam jumbax bi ah oum legui dañ koy yikiti taxol ko ci anam go xamantene buñ ko toxale mais amna ay matériel nak yo xamantene mom lañ koy toxale ba tax bu meuna ki mais bon après yoyu de façon ku dem ci ki ñu tuddu morgue yi dina ko gis dina gis man niñ koy toxale ak niñ koy toxale ak yu mel non mais ala kulli hal ak lu mën ci saw dañ koy toxale non manam buñ ko jëlé nak ñu yëkiti ko ñu toxal ko tek ko ci kaw mbalaam yi mënu lal ba paré ñetti dañ leen di lal benn bi ci kaw morom dañ xawa to dañu tollo sax da nak ñu jël benn bi hein côté ndey dior bi tek ko ci chamoñ bi mais dañ koy dëgeural manam ci rawati na liko dalé ci suufu tanki ak jëm ci kaw manam ba nga xamantene boko yëkiti ni dang koy tek manam mu dëgeur lool ngir roof ko ci suuf jël benen parti bi ci kaw nga wacce wat ko roof ko non ngay def yeneen ñaar yi ci def non nga koy def manam ba mu mat bu dé mbalanu jigen dina ci ñew so ko defé nonu ba ko rek nga tak bop bi manam fi ci kaw bop bi nga tak ko man da ngay yor djuroom ñaari buum yo xamantene manam mën nañu tollu ni buma talale sama loxo bi manam buum yi bu ko defé ñu mëna dugg wër mais buum yi nak day nekk buum yo xamantene mënuf nako daggé ci jëmmi mbalan bi manam du nekk manam buum bo ci leneen fu mëna doon manam wala buum yi ñi yew nak yi wala fas yi du lool manam buum yi nga xamantene moy li nek ci yere manam bu mu yere wala lu demé nek ñor gis ngeen ni ñoru yere di mel manam mu yere ni ñi défaré ci tuba yu yere yi bi ñoram ñor bopam wala jigéen ni seen ciiri seen feri bo manam ñor di ngeen ci ngeen koy ci défaré non manam bu mu yoy wala bu ko gëna yaatu tuti ñu jël ko tak ko ci kaw lam manam tak ko le mar ko takka ko non ci kaw muy ben ñu dañu tak ci mbag yi manam ci peur gi lool mom moy ñaarelu tak bi ñettelu tak bi ñu tak ko ci ndig bi juroomelu tak bi ñu tak ko ñentel bi bok ñentel bi ñu tak ko ci loup yi bi ci def ñu tak ko ci fi gëna jégué oumi bi ci def ñu tak ko ci digg manam ñu tak ñaari tanki ñaar tanki ci oumi bi ci def ñu tak ko ci fofu ñi mais buñ koy tak nak dañ koy takké manam ci ndey jor lañuy duggalé manam dañuy duggal lepp et que ci souf manam ci côté chamoñ bi ci côté chamoy bi fofu lañ koy takke yew ko mais buñ koy yew dañ koy roccantal man do ko yew bu ko defé pour mu neex dindi tay suñu bëggoon dindi suñu ko bëggoon dindi wat man bañ koy roccal ta tak non nga koy def wala moy comme ni gaay ni ñi taxé lafé wala xam nga lafé amna nok boko taxé mom pour gëdd ndax da ngeen problème mais boko taxé roccal tal ko non lañu koy taxé manam kon yoy lañu tak mais ci côté mais tak tak tax tax bi ci côté chamonam lay fété ngir mam buñ koy teural manam mom day dox lay tuddé légui suñu paré kon lolu mom moy li adu ci walu changay bi lolu moy budé goor kan lañu wax ci mbadd bi ci gannaaw ñu ron ah voilà wa té manam mbadd mi nga xamantene mom mo bis gannaaw bi ñu koy rocc bu ñu dikké def dama déla wala do ko passé bu ñu dikké tak bu ñëk bi manam bu ñëk buñ ko dugalé ba nok ba yëkëti ko ba tek ko ci kaw xam nga ci suuf ci fi ci xarkat manam liko dafa ci kaw fofu day mëna na ko ubbi mëna na ko ubbi buñ ko ubbé fofu lañ koy rocc tamono jojju lañ koy rocc wala légui buñ ko kiwé nonu rek après ci lañ koy doga tek ci jaagam nak jaag bi nga xamantene fa lañ koy wala bokk budé jëm jaag doogu la tamit batay baax manam fofu mom moy fini wala moy fuñ koy yobé ci julé kay ba tamit mom lañ koy jàng yobbu ko ci hein ci bamnal ba mo am legui budé mbalanu jigen la mbalanu jigen mbok mbalanu gor forewuñ min ci yokku manam moy ne budé jigen ñaar mbalani ñoy jitu manam yu tollu comme yu goor yi ni mi tollu ñaar yoy ñoy jitu buñ ko tégué ba nopi legui dañuy tek bi nga xamantene mom moy izar bi manam jigen day am izar manam moy liko dalé ci kaw manam ci dëmm bi wala ci jumbax bi bo wacc ci suuf waye day am tamit khamis liko ak dalé ci dokk yi moy ci kaw mbag yi ba wacc ba ci umji manam lolu ñaar yoyu mom lañu koy tégal manam tiza ak khamis ba paré mu am amama manam wala khimar dañ koy xamé khimar manam moy mouray manam buñu tek mouray ci bop bi mu dadi wacc ba ci dembe lolu mom moy mba manam tangay jigen manam bobu nak lañu jëk tek buñu tégué ba paré dadi jël yenen manam bi ci fouf manam niñ koy def moy même principe comme niñu def goor rek manam moy tek def ci bitou tekal manam def saga ainsi de suite voilà sunu pare ñu tak yow comme nga xamne non la ñu jëwé bu voilà non la ñu yewé bu go sunu pare ñu jël ko tek ko yobbu ko fañ koy jullé yaakarna bu fekke mu xol julli ji way me waxon lañ tamit ne jigen dañ koy ma buñ ko lekke ba nopi dañuy sanni karaw ci gënaaw bu le faadam xalafi rahmatullah ñom dañ wax na de dañ koy wacc ci dëng bi manam ko fi ko tay nak moy digënté manam khamis bu ñëkk bi manam bu ñëkke tek ki bi wacc moy biñu tek ci kaw ak benen izar bi ci kaw manam li faas bi manam ak benen ci bu ñaarelu manam moy bi ci souf yi ci souf motax budé kon jigen ñet juroom yéré la yam budé goor ñet la yam budé fuqaa maliké rahmatullah ñom ci jigen ñom mom juroom ñaar la yam manam kon yi moy souf dañ manam mais mom bu boba mbalane yi nga xamni ñoy nekk ci souf au lieu yu nekk ñaar dañu nekk ñent lool mo différencier bi fuqaa maliké ak ñene ñaar rahmatullah kon lolu mom moy di aju ci walu sang ak chang legui li nga xamantene mom mo ci dess te mu mata baye xal ñu teji ko bala ñuy dugg ci bu am ci ëllëgë inshallah ñu dugg ci walu julle geek dem rob geek yoyu li nga xamantene mom mo mata baye xal moy ne l'islam du may nit ki mu am yenn comportement yi fini wara moy lu demé nekk nit ki genn aduna bi yuhu ak te baka dal di jël bop bi diko rour ci souf ci ak di door say lex ak yoy yep l'islam du ko maye wala joy nak bo xamantene bu normal la parce que dafa am rek lula dal dafa am rek sensibilité wala yu mel non koku lolou jaadu la lu normal la man na nek la waye waru lo wax dara lo xamantene bu geureum lo borom subhanahu wa ta'ala benen bir bi ci def tamit moy ki nga xamne mom moy sang neew mu am bir mu mata baye xel ci ki sang neew moy dafa wara nek ko xamantene ku wor la gu ragal yalla la waru nek ko xamantene manam day def lu mu gis rek parce que fiñ djugi manam lolu nit ki mën na fa gis lu nek waye sopu nañ manam mu nek wo comme mu nek ko xamantene lu mu gis su fekente na lamu gis lu rafet la mu tuddu ko ah man de bima ko gis bisé wax deug yalla xar kanam gu leer la gis man de biñ ko gisé han ah manam wala dama gis xal bu rafet ci mom dafa wala wala yu mel nonu ak tuddu yu rafet waa bu fekkentene masal da ngay gis lo xamantene xeyna parce que nit ci kumbu gene aduna lu beuri mën nako dal mën na gawa dal yaram bi ak yu mel non yoy non waru ko wax dang ci wara nopi dang ci waram manam da nga waru ci wax dara allahumma bamu dess sude nit ki njit la ci tay tay wala mu nek nit bid'a bo xamantene dafa fess ci bid'a wala mu nek ci manam nga wax nit ñi lenen ha def len attention rek ni ko nek na moy ci duko bida parce que gis nga ci ma sang ni fum gene aduna li ma gis ci mom dara jaruko nit ñu del len ci yalla ngeen ragal yalla manam xet gogou manam budé nit bida la ko xamné du fess ci bida aji waye ko xamantene xeyna dañ nan comme amni la rek manam moy ci kuma dé mortel la bok mom xeyna bu défé bida yi xeyna mom manam nit ku ko xamantene da ci fess wala da ci ragne ko wala mu nek ci ku ci wote wo manam du ci da'i amul deben da'wa bu mu ci def wala yu mel non kokku mom manam futural ko moy li nga xamantene mom moy digal wala manam baña am den len lo xamantene mom lañ ci wax ak yu mel non wala mi nga xamantene tamit mom lañuy teje moy ne niw du dore du matte du defe dara manam comme kuy nelaw la rek manam ñepp mën na ko sang wa manam deru ragal te kepp kenn te fardu kifaya tiyaba ji ci nek manam tiyaba ji ci nek yalla rek xamna mu toll parce que dara jay farata la yor dara jay farata la yor té lo xamantene la yow bo manam boko taxawul ñi ci def ñepp dañuy am bakkar motaxit sang gi jar yene manam yene ni dama koy def ngir sang neew bi ngir tamit manam mortale ko li nga xamne jaamu yalla bu reey la té mom mënu ko defal bopam ñun rek nga ko mën taxawé ba pare taxawé fardu kifaya ko manam lool mo yene gogu am ci solo lool kon ñu yam fof inshallah ci jotay bi di ñew ñu dugg ci walu julli gi ak walu rob gi inshallah taala bu amé après ay questions ñu pose ko ci à partir du moment bon su ko defé dana ñu lay dugg ci kitab zakat inshallah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yeah. mm-hmm.